zadźwięczcie struny najprostszym, jak umiem wiązanym słowem. Opowiem o bohaterze, o ogrodniku opowiem. Ogrodnik jak co dzień sprawiał swe ogrodnicze czynności, często ku różom rzucając spojrzenia pełne miłości. A od otwartej furteczki spod malin wonnej altany wyszedł pomiędzy kwiateczki ślepiec w swej drodze zbłąkany. Wśród pąków liści i kwiecia błądzące stopy go niosły i deptał kwiaty ślepiec niewinny i bezlitosny. Nagle zapachem szalonym róży najlepszej szarpnięty roztoczył dłonie oślepłe i chwycił kwiat rozwinięty. Z ziemi go wyrwał ku nozdrzom, unosił płatków aksamit. Ach, jakże uśmiechał się ślepiec śpiącymi za bielmem oczami. Ogrodnik pod czoła otarł i serce przytulił dłonią. Najlepsza róża jak czule i jak troskliwie dbał o nią. A ślepiec wznosił ramiona i twarz zastygłą ku chmurą. Róża wargami pieszczona blask siała na ciemność ponurą. Mądrości spędził ogrodnik pełzące na czoło cienie i rzekł z uśmiechem przyjaznym: jakież to piękne zdarzenie! Krasą niewładnie, ni sceptr, ni zbrojna prawica, lecz wybacz, błagam złąkanym, toć bielmo na ich źrenicach.